doamnei profesor, pentru că am asta în misiunea în istoria română, limba ta și nu numai. Aici o problemă nu mai lungă, mai complicată, la de la mult timp, dar mă întreb, ar vrei să-i consider român? Și asta e o întrebare. E o întrebare, că din Nordul Greciei, cei din Nordul Greciei nu se consideră. Dar, repet, vinem în detalii și timpul este motiva noastră. Domnul profesor, sunt Carabaș, Dânsul este și a românei, eu consideră pur român, deci asta sunt de adevăr și că sunt cei mai adevărați români, să pe care au parte. Da. Comunicatul este dat de Academia Română prin a românii Nicolae Saramaniu, care este de la... Și eu vreau să spun toți a români. Oricum, armânul nu ia. Și nu, acum n-are rost să spunem ce e valoros a românului, a existat lucrurile român. Ce puțin se pot două de atunci. Deci de șatuna. Șatuna, la mă rog, e o pică mai complicată și cu șatuna, că altfel șatuna nu este baza la sănături, este aici, o fost rău, de puțin schimbat. Deci eu mă rog. Da. Trecem la domnul pe față. Domnul profesor, care vin de la români, de la sud de Dunăre, la nord de Dunăre, sunt undeva până la 1600 clar identificate istoric, pentru că sunt străbunicii Mișa Duna, de la Mișcolț, în fine, în zona asta de Ciurcă, la nord, și apoi mai sunt la, în împrejurimile Sibiului, familia Boga, ai cărui străbunici veniseră undeva pe la 1600 și un pic. Sfârșirea. Da. Și în mărginima. Da. În fine. Discuția e amplă. De o parte am ajuns de acolo prin alții. Dar există o... Dar iertați-mă pe o chestie de genul ăsta. Cum spuneam, vă supări toți că face că legem. A fost o ambasador Nicolae Stoicescu, a făcut o declarație din asta, la Atena, din 1994, era ambasadorul nostru acolo. Iată, românii din Nordul Greciei, a scoat ambasada, a făcut ambasada, da, a făcut biserică de teren, a făcut notă scrisă la biserică de români și a fost retras ambasador. Domnul Stoicescu a fost retras în Eru de la Atena. Pe de prea și vreau din asta, deci, bineînțeles că și cu atenție o să fie, am de repune în lucrare în țară, dar mă întreb, ei, eu am fost în zona aia, nu se recunosc, nu fac nu se recunosc, nu se recunosc, cred că ai și cineva așa o buget de echipă română. Ca noi, minorităților. Păi, ori sunt minorități. Ori să rog, da. Sunt minorități, ori sunt minorități. Acolo, da. Dacă să-mi sufletam, nu care să zic, problema e fără motorii. Eu, dacă încerc acolo să vorbesc cu ei, mă înțeleg. Și vorbesc în dialect. Sunt noi, dar de ce să nu vorbesc. Reprezentați comunicarea. Da. Și în momentul în care ajung aici, e o problemă. Eu, o să fiu foarte scurt, ideea este încep cu citatul din la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era în început la Dumnezeu, toată primul s-a făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Apropo de informație și ce am încercat să fac, am utilizat un cu instrumentul oferit pe primagologia istorică, a dus știință în științele socio-umane tânără, undeva pe la 1985 la Stuttgart este, să zic așa, punctul de plecare al primagologiei și acest instrument, analiza de imagine, interpretarea imaginilor sociale, este un document pe care la noi l-au dezvoltat, l-au adus și apoi l-au dezvoltat, l-au pus la punct domnul profesor Halic și domnul profesor Ciucian de la SNSTA. Am încercat să folosesc instrumentul acesta pe Epistolele Sobornicești ale Sfântului Apostol Petru. De ce? Pentru că avem un text relativ scurt, sunt doar două epistole și rezultatele au fost interesante pentru că am observat ca o radiografie în momentul în care am scos temii exact care sunt temele principale pe care le abordează și având în vedere apoi analiza se face, bineînțeles, cu contextul istoric, era Nero, era în 1964. Interesant este că vorbește Sfântul Apostol Petru aici despre preoția împărătească și este un loc nou și singular în tot Noul Testament și în felul acesta vedem că idei care sunt în Noul Testament prezentate în lungue, în chitesență, apoi tradiția, Sfânta Tradiție, le preia, le aprofundează și preoția împărătească reprezintă chiar o actualitate, mai ales în discuțiile interconfesionale. Nu o să insist prea mult. Doar spune Sfântul Apostol Petru la 2 Petru, capitolul 4, să vă faceți părtași dumnezeiești fii, este de fapt ceea ce va prelua Sfântul Atanasie cel Mare în dumnezeirea omului și apoi toată teologia ortodoxă de participare a omului de acest drum prin spovedanie și prin împărtășire să devenim părtași firii dumnezeiești, bineînțeles, prin har, sublinierea, ca să fim, să zic așa, să rămânem în paradigma creștină, bineînțeles, tot ceea ce prezint și lucrarea este în paradigma creștină. Că gândim în datele problemei, în gândirea creștină ortodoxă. Astfel, acest text constituie pentru Sfinții Părinți gata din capul lucrurilor pe care își vor baza întreaga antropologie ortodoxă. De asemenea, demonstrăm practic, prin intermediul unui instrument al sfârșitului secolului 20, anume analiza de imagine, realitatea faptului că întreaga Sfânta Tradiție și fiecare expresie a aceștia își are în germene în lucruri izvorul în Sfânta Scriptură, întărind astfel la începutul secolului 21 un adevăr deși, anume legătura insolubilă între Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, ca expresia relevării aceluiași adevăr de credință Mântuitor al lui Hristos. Mulțumesc mult!